at livet er et galehus, og verden den er grå, så er du blevet offer for en sammenfægte hus. Det må du kunne forstå. Synes du at dit hoved er en kampesten, og du helst vil hjem i seng, så prøv at tage en lille ind til begge ben og syng det her refræn. Op og stå på stolen, er du med på den, og hårdere for verden. Klap i dine hænder, kom i gang min ven, og op så ned igen. Tiden her på jorden er jo alt for kort til gråd og klagesang. Smil op med hovedet, det er en herlig sport, det virker gang på gang. Tag og se på livet som en abefest, musik og dans og lang. Råder rundt på gulvet som en cirkushest, så bliver du hurtigt varm. Op og stå på stolen, er du med på den, og hårdere for verden. Klap i dine hænder, kom i gang min ven, og så ned igen. Sav i frikadellen godt med tjent og fjæs, måske et billigt fri. Er der noget bedre end en god palat, som nærme midt i sin? Over til kommoden og til bags igen, er godt nok prøvet før. Men det kan aldrig skade, det er sundt som mænd, og så bliver det koldt. Op og stå på stolen, er du med på den, og hårdere for verden. Klap i dine hænder, er du med på den, og op så ned igen. Over til kommoden og til bags igen, er godt nok prøvet før. Det gør alle skade, det er sådan som mænd, og så bliver det kolde. Op og stå på stolen, er du med på den, og i hårdere for verden. Klap i dine hænder, er du med på den, og op så ned igen. Op og stå på stolen, er du med på den, og i hårdere for verden. Klap i dine hænder, er du med på den?